เสียงอ่านหนังสือนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฟรีแมกกาซีนออนไลน์โดยคุณดังตรินและทีมงานลานธรรม .net ฉบับที่4ประจำวันที่25มกราคมพุทธศักราช2550สมัครรับนิตยสารฟรีและร่วมส่งบทความได้ที่ www.dangtrin.com/forum dungtrin.com/forum อ่านและให้ดนตรีประกอบโดยอนุสรณ์ตรีโสภา